Bhutavamana Padanaka Nirajanita Jana Pavana Keshava Dhritta Vamana Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Keshava Dhritta Vamana Rupa भगवान वामन देव की जय श्री वामन द्वादशी की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनख नीर जनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो आज विशेषकर ये कीर्तन किया क्योंकि आज श्री वामन द्वादशी है। इस बार ओ जयदेव गोस्वामी का दशावतार स्तोत्र से उद्धृत है। वामन देव छल से छल से बाली महाराज का पूरा राज्य ले लिया। पूरा राज्य का मतलब पूरा जगत पूरा ब्रह्मांड। कैसे विक्रम से विक्रम एक आज तक एक सामान्य नाम है नहीं पुरुष शिशुओं को देना है तो परम विक्रमी है भगवान। और वामन देव का एक और नाम है पुरुक्रम। देख का मतलब विशेष क्रम का मतलब कदम और उरु का मतलब महान। तो उरुक्रम भगवान महा भगवान वामन देव का एक और नाम है। अद्भुत वामन वामन वामन है। तो ऐसे कभी कभी हम देखते हैं कि लोग तो बच्चा नहीं है लेकिन बच्चा जैसे है तो ऐसे लंबाई से हो और ज्यादा नहीं है तो ऐसे है कभी कभी कुछ लोग। वामन देव तो जब बली महाराज के यज्ञशाला में आए थे तो बालक थे परंतु बड़े बड़े होते हुए भी बड़ा नहीं थे। वामन के रूप में धारण किए तो बड़ा नहीं थे परंतु कितने बड़े कोई वामन देव का मूर्ति स्थापना करना चाहते लाइफ साइज कितना बड़ा होगा। लाइफ साइज मतलब विशेषकर जब वो बली महाराज से भूमि मांगना चाहता है कितना जो इनके तीन कदम से मापना है तो दो कदम से पूरा ब्रह्मांड called Lelia, Vali Maharaj say. The Wurup, Mahan, Mahan Rup, Jo. Hum, Kalpanem, Nekar Sakte, to Kaise. Isliye Adbhut Vaman, Bolte, Adbhut. Vaman to hai, parantu sab Vaman, to Waise, Mahan Rup, Dharan Nekar Sakte. Adbhut Vaman. Padanaka Nira Janita Janapapa. Or, I say, unke Mahan Charan is Brahmand ke Avaran is kya hai ye sab dweep hai, Jamba dweep, Praksha dweep, ye sab hai. Or, uske upar Akash hai. Jisme sab nakshatra hai. Aur uske upar bumirapo nalovayu ye sab dhatu ke avaram hai. To Bhagavan ke bada angul de wo avaram bedh kiya aur karana garbadaksh sagar se pani us chidra mein aa raha tha aur wo ganga jal hai. Ganga kaise aayi to Bhagirath Maharaj leke aur garba udak, garba udak, udak ka matlab jal, garba udak, garba usko garba udak saga bolte hain kyunki pura Brahman ka aadha wo Brahman jo garb jaise hai aise aakar hai to uska aadha jayega jal se bada hai usko garbodak saga bolte hain to wo pani Vamandev ka chidra wo Brahman ka avaran ka chidra baname se, us chidra me se, Ganga ahe. Or, Vamandev ek or prakar se, Ganga ki, Srishti ki, is bhotik, is Brahman me. Ki, is prakar ki, Vamandev, to unka charan upar upar upar upar upar jarahata, or Brahmaji ka, Satyalok, Brahmalok ke pas bhi gaya tha. To Brahma ji bahut buddhiman hai nahi? Adi kavi. Aur khali ek mushtiksha nahi, char hai. To bahut buddhiman hai, to unhone dekha ki, oh, Bhagavan ka charan mere pas aa rahe. To unke kamandalu se pad abhishek kiya. Aur wo jao, वो गर्भोदक के साथ मिश्रित हुए गंगा जल हुआ तो इस प्रकार भगवान वामन देव अभी तक इनकी कृपा का प्रसारण करते हैं इस ब्रह्मांड में गंगा भी वामन देव का प्रदान है और नर्मदा नर्मदा नदी तो पवित्र नदी है और भी पवित्र हो गई भगवान वामन देव का संस्पर्श से वो वामन देव की लीला वामन बाली वो लीला जो हुई वो स्वर्ग लोक में हुई क्योंकि बाली महाराज स्वर्ग विजय करके वो स्वर्गीय नर्मदा के तट पर यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे तो वो नर्मदा जो स्वर्ग में है तो इस ब्रह्मांड इस भूमि तल पर है इस पवित्र भारत देश में है, वो एक ही नर्मदा है और वो वामन देव का आविर्भाव जो आज हम उद्यापन करते हैं, हम स्मरण करते हैं, वो स्वर्ग में था। उनका एक और नाम है उपेंद्र, आदित्य। आदित्य ये नाम तो सामान्यतः आदित्य बोलने से हम क्या समझते, सूर्यदेव। तो आदित्य का मतलब आदिति के पुत्र, और सबसे कनिष्ठ पुत्र है वामन देव। तो इंद्र भी आदिति के पुत्र है, इसलिए वामन देव के उपेंद्र बहुत है, मतलब छोटा छोटा इंद्र। तो वामन देव इंद्र के लिए, इंद्र सब देवगण के लिए छल करके वो सब ब्रह्मांड के राज्य, विशेषकर स्वर्ग का राज्य, जो बाली महाराज सभी दायित्वों लेके विजयी की। तो बाली महाराज जानते थे कि ये ब्राह्मण बालक विष्णु है, तो फिर भी पूरा उत्साहित है कि सब कुछ जो मैं खुद का बल से और ब्राह्मणों का आशीर्वाद से जो मैं विजय किया था, तो अभी सब कुछ इस ब्राह्मण का बालक को देता हूं। वो विष्णु है, ठीक है, उसको लेके जा। तो इसलिए बाली महाराज का नाम द्वादश महाजनों में है, महाजन है। तो कैसे महान है, महान थे जब तक पूरा ब्राह्मण के राजा थे, महान थे, और उसके बाद तो उनके पास कुछ नहीं था। तो कैसे महान, इस मुंबई में ऐसे बहुत भिखारी लोग हैं, वो भी महान नहीं है। वो सब ट्रैफिक लाइट पर सब भिखारी लोग आते हैं, वे महान नहीं है। जिनके पास बहुत पैसे है ऐसे लोग महान है। मुंबई में ऐसे टाटा सबसे फेमस है, बिरला भी है और हिंदुजा भी है मुंबई में, बड़े बड़े लोग, महान लोग, महाजन बोलते। तो कैसे बाली महाराज महान है, इनका चरित्र महान है, भक्ति महान है, और आज तक वे सुताल में है, वहां पर वामन देव है। सुताल इस भूमितल के नीचे है, वहां पर बाली महाराज राजा है, और उनका राज्य वामन देव की कृपा से तो इंद्र का स्वर्ग से बड़े है। और वामन देव उपेंद्र आदित्य होते हुए भी वो देव, देव के समाज में भगवान का अवतार है वामन देव। तो देव होते हुए भी, देवता होते हुए भी, वे अपने इच्छा से दायित्वों के साथ रहते हैं, बाली महाराज के साथ। बाली महाराज के द्वारपाल है वामन देव। यदि हम वामन का मंदिर स्थापन करेंगे तो विष्णु मंदिर के बाहर तो द्वारपाल रखना है, नहीं जय विजय। तो वामन देव स्वयं बाली महाराज के द्वारपाल है। भक्तों की भक्ति से भगवान बहुत कृतज्ञ होते हैं और भक्तों की भक्ति से वशीभूत होते हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति, रूप गोस्वामी की प्रचारित शुद्ध भक्ति का चरम लक्ष्य है श्री कृष्ण आकर्षण ही चसा। भगवान कृष्ण भगवान ही है और भगवान के बहुत बहुत नाम है। कितना नाम है भगवान के? असंख्य है, जिनमें सहस्र नाम प्रसिद्ध है, विष्णु सहस्र नाम। तो बहुत बहुत बहुत नाम है क्योंकि असंख्य नाम है क्योंकि उनके असंख्य दिव्य गुण है। वो सब गुणों से इनके नाम आते, जैसे भक्तवत्सल भगवान से के सबसे बड़ा गुण है कि भक्तवत्सल भगवान। जैसे ओ बलि महाराज को ऐसे वत्सल्य करते हैं कि बलि महाराज की रक्षा करने के लिए स्वयं इनके सेवक होते, द्वारपाल होते। तो बहुत बहुत बहुत नाम है और सब नाम का अर्थ उपस्थित होते कृष्ण इस नाम में, क्योंकि कृष्ण नाम का अर्थ है कि इनमें सब दिव्य गुण है। सभी और अन्य जीवों का आकर्षण करने के लिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण का मतलब आकर्षक, सब आकर्षित है कृष्ण से। और भक्ति शुद्ध भक्ति का गुण है श्री कृष्ण आकर्षणी, भगवान कृष्ण जो सबको आकर्षित करते हैं, वे स्वयं आकर्षित होते हैं इनके भक्तों की भक्ति से। तो इस प्रकार भक्ति रूप गोस्वामी प्रचारित है। सामान्यतः वो भक्ति विशेष का व्रज में है, व्रज धाम, व्रज वासियों की भक्ति से भगवान आकर्षित होते। इसलिए भगवान वैकुंठ पति पद चढ़ के नंद महाराज के पुत्र के रूप में आते है। तो कैसे भगवान के पिता है, भगवान सबके पिता है। पिता हम अस्य जगतो माता धात पिता महा। तो भगवान जो सबके पिता है पुत्र के रूप में आते हैं नंदावाय में। नंद और यशोदा की भक्ति से वशीभूत होना, तो ये भक्ति का गुण है। विशेषकर जो भक्ति जो रूप गोस्वामी प्रचार करते है, रूप गोस्वामी प्रचार करते है चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित भक्ति। और चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार भक्ति प्रचार करने के लिए इस भौतिक संसार में आए हैं। और रूप गोस्वामी विशेषकर इस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है। चैतन्य महाप्रभु के हृदय में वो सब गुह्य सिद्धांत और भाव जो थे रूप गोस्वामी ने प्रकट किया है। इसलिए हमारा संप्रदाय रूपानुग संप्रदाय बोलते, चैतन्य संप्रदाय नहीं बोलते, रूपानुग। हम रूप गोस्वामी के अनुग हैं। और सब वैष्णव संप्रदाय में, विशेषकर गौड़ीय संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय भी बोलते रूपानुग संप्रदाय कि हमें भक्तों के अनुग होना चाहिए, अर्थात अनुयायी। हम सीधे भगवान के पास नहीं जा सकते, भक्तों की कृपा से हम भगवान की सेवा कर सकते। ओ, इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में एक वचन है। वो क्या है? ऐश्वर्य ज्ञान बिना बजिले हो ना पाई ब्रजेंद्र नंदन। तो ऐश्वर्य ज्ञान से कि भगवान महान है, हम ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को प्राप्त नहीं करते। गोपी अनुगत्य ऐश्वर्य ज्ञान में, तो कैसे भगवान कृष्ण ब्रज कृष्ण प्राप्त करना है? ब्रज गोपियों के अनुगत्य होने चाहिए, अर्थात अनुग होने चाहिए, अनुगा होने चाहिए। अनुग या अनुगा, अनुगा मतलब जो गोपी होने चाहते हैं उनके को गोपियां की अनुगा होने चाहिए। तो ये सब बड़ी बड़ी बात है। और हम कनिष्ठ अवस्था पर है, और शायद हम उस अवस्था पर अभी तक नहीं पहुंचे, तो फिर भी हमें समझना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु किस लिए हमारे बीच में आए थे और किस प्रकार प्रदान हमको देना चाहते थे? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कर सपार्षद शिव धाम सह अवतारे। चैतन्य महाप्रभु बहुत दयाल है पतित जीवों के प्रति, इसलिए वे सभी पार्षदों के साथ और स्वधाम नवरी धाम के साथ अवतीर्ण हुए इस धरा धाम पर। तो किसलिए आया है? अत्यंत दुर्लभ प्रेम खरी बारे दान, अत्यंत दुर्लभ प्रेम दान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और कैसे दान किए? शिखाई शरणागति भक्त है प्राण। शरणागति पद्धति शिक्षा देने से चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दुर्लभ प्रेम अर्थात व्रज प्रेम प्रदान करते हैं। तो कैसे भाग्य होगा कि जैसे बाली महाराज की सेवक है भगवान, किस प्रकार भाग्य कैसे संभव हो? हम शुरुआत से भक्ति मार्ग में हम सीखते हैं क्या जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण के दास है। हम नहीं सीखते कि जीव प्रभु है कृष्ण, कृष्ण प्रभु है जीव, हम नहीं, वो विपरीत सिद्धांत। सिद्धांत है कि हम सब कृष्ण के दास है, तो बाली महाराज भी कृष्ण के दास है, परंतु भगवान की स्वयं इच्छा से बाली महाराज की सेवा करते, तो कैसे हम उस प्रकार भाग्य में लेंगे? तो वास्तव में हम नहीं चाहते कि हम मैं भक्ति करने से भगवान मेरा सेवा को बनाना, हम ऐसे नहीं सोचते। हम दास होना चाहते कि ऐसे भक्त जिनकी भक्ति इतना महान है कि भगवान उनकी भक्ति से उनसे वशीभूत है, ऐसे भक्तों के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक की सेवा हम करना चाहते हैं। तो ये समय हो गया ना, मुझे जाना है। हाँ यही सब सिद्धांत हमें सीखना चाहिए और शरणागति अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनं रक्षिष्यति विश्वास गुप्तत्वे वर्णनं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति, ये सब हमें पालन करने चाहिए। तो हम कैसे भक्ति में अग्रसर होंगे, कैसे हम अग्रसर होंगे? तो भक्ति, विशुद्ध भक्ति उत्तम है और हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से पीड़ित है अभी तक, तो कैसे हमारा भाग्य का उदय होगा? तो हमें शरणागति भक्ति करने चाहिए इस आशा से कि यदि मैं प्रयास करूंगा भक्ति में तो दयाल भगवान और उनके भक्तों जो भगवान से दयाल है, दयाल भक्तों की दया से मैं एक दिन भाग्य प्राप्त करूंगा जिससे मैं भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों की सेवा करने का अवसर मिलूंगा। तो वो दिन के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और सब महाजन भक्तों की कृपा से अभी भी हम पतित होते हुए भी अभी भी हमें अवसर मिला हरे कृष्णा नाम जपना, भगवान राधा रस बिहारी का दर्शन करना, कृष्णा प्रसाद सेवा करना, तो दयाल भगवान हमको ये सब अवसर देते हैं। आज विशेषकर हम वामनदेव भगवान का स्मरण करते हैं, प्रतिदिन भगवान वामनदेव का स्मरण करने चाहिए और सब अवतार के मूल स्रोत गोविंद आदि पुरुषम गोविंद कृष्ण का स्मरण और सेवन हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, चले असि विक्रमणे बलिमद्भुत वामना कदन कनीरजनित जन भावना, ई केशव धृता वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशव धृता वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशव धृता वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वामदेव भगवान की जय श्रील प्रभुपाद की जय समवेत भक्तवृंद की जय हरे कृष्ण।